เอิร์ธ เข้าครับพี่ครับ นี่หลานนะชื่อเนธานฝากด้วย ครับได้ครับ จะมาฝึกงานเป็นตากล้อง โอเคครับพี่นะ ได้ไอ้แป้งสนใจหน่อยสนใจหน่อยไฟแพงนะเออโอเคฝากไว้เลยนะ ครับครับสวัสดีครับพี่ไป ขนาดนี้แล้วนะ